أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل بالنهار دابل الله جل جلاله دلیل بیانیه دلیل عقلی په خپل قدرت او طاقت باندې او بل طرف ته دا دلیل هم دی په باس بعد الموت باندې د مرګ نه رستو پاسې دو باندې او دا غرنګي په آیات کې بیان د نعمت د الله تعالی د خپل مخلوق باندې نو دلیل د قدرت په دې باندې دی چې آیات کې کم مضمون بیانی کې د الله نه علاوه څوک په دې قادر نه دی. نو الله فرمایي یولج اللیل بالنهار داخله الله تعالی شپې لرا فن نهارې پرس کې نشپه چې رس ته را داخله شي نشپه اوږده شي رز اوږده شي شپه چې رس ته را داخله شي نو رز اوږده شي او شپه لنډه شي. ویولج النهار او داخله رز لرا فن لیلې په شپه کې نو شپه اوږده شي. نو دا یو بلکې داخله یو بل بلکې داخله نو کله رز وګدیږي او کله شپه وګدیږي او کله دواړه برابر شي رز او شپه برابر شي او کله دا داخلول د یو طرف نه د سار طرف نه شپه به کې داخليږي یا د سار طرف نه رز په شپه کې داخلي کله د ماخام د طرف ای یعنی ماخام د طرف پر رز اغش پی داړي او کله شپه رز تراړي او کله نه کله د دواړو طرفونه یو طرف نم رز پی تن نوزي سار د طرف او ماخام د طرف هم رز پی تن نوزي او کله سحر د طرف هم شپه رز تر داخليږي او ماخام د طرف هم شپه رز تر داخلي. عجیب قدرت دی کله یو طرف نه کله بل طرف نه او کله د دخول د دواړو طرفونه. نو دا دلیل عقلی دی. عقل دا وای چې په دې باندې بل څو قادر نه دي صرف الله قادر دی او تاسو تمویل عباس بعد الموت کامل قدرت کامله غواړي نو چې کله الله دا کاروم کولی شي نو د قبرونو نمړی را پاسول د سګران کار نه دی او قدرت بیانم شو طاقت والا ذات شو دا الله جل جلاله ذات او نعمتم شو په انسان باندې زکه دا ټول چا د پاره کی دا د یو مصلحت لاندې الله جل جلاله د دې انسان د پاره کوي. دا ټول کائنات دا الله د انسان د پاره پیدا کړل دی او د ایمان په برکت باندې چې دی به ایمان راړي نیک اعمال وکړي چې تر مخدز مکه باندې یوم الله الله ولین او الله تعالی با د غشپم داسې چلی دا رزبم داسې چلی او د انور بم داسې چلیږي او د سپومه بم داسې چلیږي. نو بیان د نعمتم شو وسخر الشمس والقمر او الله تعالی خدمت کې لګول دا خدمت کې لګول د نور لره او القمر اسپوم لره تابې کړی دي. ننور ته وګوره زرګونه کالو شو په خپل ترتیب باندې چلی چې د یو من تاخیر پکې نه دی راغلی، دو منټه تاخیر پکې نه دی راغلی، بس الله مقرر کړی د دې غاړه راخی چې په دې غاړه پریوزه رڼا ورکوا هغه سي لګیا د تکوینی تسخير دی. دا الله دو قسم اوامر دي، یو تکوینی احکامات دي یو تشریعی احکامات. تکوینی حکم دی ته وي چې پای کې مخالفت نه وي، بس هغه کار کوي چې زونه لګیا دي. لکلر ورته الله تعالی تکوینی حکم ورکړي دی، مجبور دي دغه مخالفت نشي. انسان ته الله تشریعی حکم ورکړي، کتاب را لګل دي، کتاب او عمل په کې وسو کې اوري، جمعه ډکو نو څوک کیناستل څوک لړ، اذان وشي نو څوک موز دراشي څوک اډوران شي وق پیوان لري، څوک پاپ تمران شي، څوک جمعه د ډو پیجنې نه کور پروتي خبر ده تعالی. نه انسان ته حکم تشریعی حکم دی ککای او کنے کی خبر ده تعالی. انور ته حکم د تکوینی حکم دی، انور مخالفت نشي کول. یو رزبا چې ته پری پورا کائنات کې داسېونی شي جنور وایځي دانه الا دا یو پیشن گوئی نبی علیہ السلام ورکڑی دا چنور با دا دی غاڑی راکی جی دا مغرب نبا یو پیرا راکی جی دا قیامت نمخ کی دا قیامت پا علاماتو کی دا نو اغا جدا خبر دا خوام دا تکوین لان دی اللہ بوتا ہوئی چی دا دی غاڑی نبیا با دا دی غاڑی راکی جی والقمر اس پومیل را اس پومیم تا بیکڑی خدمت کی لگولی نسبونه دم تکوینی حکم دی تشریعی نه لګر انسان پشن موس کوي او کنه کوي کراخی جی او کنه راخی زرګونه کالو شو د غصب مې د غسی راخی جی رڼا ور کوي او تر قیامت ته پوری بجا غسی چلیږي او د غسی وي نسمر الوی قدرت وال ذات نګری کوم د الله قدرت پټه ګور نسمر الوی انور یو انسان له یو شی جوړږي نو کالو چلیږي نو دوو چلیږي نو لس کالو چلیږي نبیا بوله انجن کې پټرول بور کې موبلین نن ورته نه دو هغه ریپیر ضرورت شته نه ولې انجنیر شته نه دالې چې قراره وته بدلول لی یا چینج وته بدلول لی یا انجن کې پرک راغې خبر ده تعالی دغه رنگ سپومه ده نو نه ریپیرینګ شته نه مصری شته نه انجن شته نه تیل شته نه موبلین شته خبر ده تعالی دا قدرت ده الله تعالی نه زرګونو کاله بغیر د دغه سیزونو نه چلی کی نو دومره لوی قدرت وال ذات چې کله پدیم قادر دی نو پدیم قادر دی چې مړی را پاسی او بیان د نعمتم شو په انسانیت باندې او بیان د قدرتم شو دلیل د باس بعد الموتم شو کل یجری لاجل مسمى کل دا ټول چری سو میدان ور دی رز د شپه دا یجری دا بروانی لأجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری داریو د پر خپل وخت مقرره دی قیامت راشي سپومه بم ختم شي انور بم ختم شي ستوري بم راو ورزي رز او شپې نظام بم هغه ختم شي ذالکم الله ربکم ذالکم الله ذالکم دک کارونه کون کې دغه متصرف ذات الله الله تعالی دی ربکم استازو پالون کې ری تازو پالی نو رب صدا ویلگی یو شی په تدریج سره کمال ته رسون کې دی طرف ویلگی لکه انسان ته وګوره نی د مور ګډه کې پیدایشی بیا ماشومی د خوراک تنظیم ول د یو زینه کې بیا لګ لوی شي نو بیا د بل زینه لوی شي دغه رنګ خپل کمال ته ورسی بوټی ته وګوره نی دانې وړو کې اون ته بوټي تیږي روي باسي الله تعالی بیا ول طاقت ور کې زی په مخه باندې رواني خپل کمال دونه چیر ګټي تا هوا تا مه تا هر یو شی شی ان په شی ان د ابتدا نه والے انتها پر خپل کمال تر رسون کې داسې ذات ته ویل کیږي رب او رب صرف الله تعالی دی پالون کې صرف الله تعالی دی او رب بل څوک نشي کې دی فرعون هم ویلو انا ربکم الاعلی د دې وجه الله جل جلاله هغه تباہ او برباد کړ او د رب صفت کامل صفت د الله تعالی ځکه چې کوم رب یا مالک کی چې کوم رب یا محافظی او چې کوم ربی نو هغه وکیل او کارساز دا د الله داسې صفت ته چې ډیرو صفتونو ته متضمن دی د دې وجه ډیرو دعاګانو کې رب لپز راځي نو ذالکم الله ربکم دغه تاسو دا انور از پومې چلون کې رز او شپه چلون کې دغه تاسو پالون کړي له الملک د دې د پاره بادشاہت دی د دې د پاره اختیار دی د دې د پاره بادشاہت ته مالکیت دی مالک دغه ذات دی ورپسې الله جل جلاله خپل مالکیت او بادشاہت بیان کو نو مالک غش او تخصیص سره بیان کو له الملک او ماغه مالک دی دغه مالکیت دی نو الذین غبطان تدعون چې تاسو عبادت کوي یا رب له من دوني ما سوا د الله نه ما یملکون دی مالکان نه دی من قدمیر اند پوست کی داړو کی د کجوري اے اډو کی باندې یو نری غونتا نری غونت سپین پړچی خبر ده درال انساني خوراک چې کم کوي د کجوري نه داګه تر منځ او داړو کی تر منځ یو سپین پړچی هغه ته ویل کیږي کتمیر او دا کنانه ده تقلیل نه ده دوم رشه ملاوی مالک ندید ایده سوم را باریک شه ده کمزور شه ده او انتهایی لک شه ده نستازو ده بوتان چه تازو و تچگه وخه یا نور غیر الله ده تازو عبادت که وی دک غیر الله دوم را عاجز ده دوم را کمزوری دی چه ده دوم رشی مالکان ندی چه ده دوم رشی مالکان ندی ندی اله سنگ که دشی ده عبادت مستحق سنگ که دشی نو په دې جمله کې عجز د اسنامو ده د غیر الله دی چې غیر الله معبود نشي کېدې ځکه داغه سم ملک نشته نو پورا کائنات کې هر یو شی د دې مالک حقيقي څوک دی الله تعالی دی خبر ده انده او دا مونږه تاسو جوایو دا زماده د مجازي قبضيري او دا شریعت دې د پر روا کړی کائنات ټول د مخلوقات ده هر یو سره د هر شي نه به پیدا غستل جایز او کچره داسې ونه بیا به جګړه راتلې هر یو د پاره د مباخته د الله مخلوقات ته بیا به جګړه راتلې د دې وجې نه شریعت ظاهري قبضه روا کړی دا ظاهري قبضه دې د پر روا کړی دا چې جګړه ختم شي چې کم شي کم سړې د کم شي مالکی نو دا هغه نه پوجې ته ورنه حقيقي اعتبار سره دا ټول کائنات الله تعالی ویلې دا وسخر لكم الشمس والقمر او دا غرنګي او نور رازی د زمکه کې چې سړي د ټولو مخلوقاتو د پاره د ټولو مخلوقات د پیدا او چتول شي د هر یو شینا او د ظاهري قبضه د صرف د تنازو ختمولو لپاره دي ورنه مالک حقيقي چې د الله تعالی دی په پوره کائنات کې د کجوري برابر د پلت شي هیڅوک نه د بوتان نه هیڅوک نه یو انسان هیڅ یو شی د هیڅ شي مالک اغنشته مالک حقيقي صرف د الله جل جلاله ذات دی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم داوس الله جل جلاله بیا نفی د شرک کای الله سره شریک نشتا ان تدعوهم کجره تاسو د دی دی ته چغه وخه دی بوتانو تا سوګ د پرشتو عبادت کی پرشتو تا سوګ د انبیو عبادت کی نو دی تا ان تدعوهم کجره تاسو دی ته چغه وخه نو لا يسمعوا دعاءكم ستاسو بلنه ناوری نو کانی اغزان ساپگی نشتا جمادات تی بوتان نو اغا بسنگ واوری خبر زیان تالا نو بازی خدا زیدی چی اغا در سر اوری نا لکه کانی شو بوتان شو تو تا دیر چگه و خزما دا ضرورت برابر که اغا ضرورت برابر که دا مرز را نلری که رزق را لرا که او دا غبوت تا طول رس چگه وخنو دا غبوت ستا خبر ناو دی. اللہ وی کتازو و تا چگه وخنو دی یوری نا. خبر دان دا. او کسو کوئی چه ولو سمعو مستجابو لکم او بالفرز کووری ستاسو نو بیاستاسو خبر کبلول نشی. لکه بازی یوری. مثلا کسو که دا انبیاء و عبادت کئی. لکه عزیر علیہ السلام شو. عیسیٰ علیہ السلام شو. ملائک شو. دا سی د غوا عبادت کیږي نو غوا خو اوري خبر ده ته لغوا کې ولا چغه ونه ټوب کی انبیا موري ملائکه موازونه اوري نو الله وی ک بل فرض بعضی سيزونه داسې چې داګه تاسو عبادت کوي او هغه ستاسو چغه او ستا بلنه ته رزق واړي او ته دینه بچي واړي او ته دینه باران واړي چغه وته وستا خبره ووري ستا دعا ووري الله پرمای مستجاب لكم ستاسو د پر قبولوال نشي کولی نبوت کې خود سره قابلیت د قبولوالی نشته چې قبولواله نه چغه اوري نه قبولواله کولی ټول راز وته کته برکېګا کان دے جماعت دے روح پا گینشتا پزار نپوئیگی. ناغک کی خونه سپت دا اور دوشتا اونه سپت دا کبولوالیشتا. نو چه تباغستا حاجت پورا کی تالب رزق در کی تالب بچه در کی پتا پانده با باران نووری. اغک کی خو بلکل دا سپت مفقود دے ناغک سنگ خدا کیدش. پاتشوان انبیاء شو او دا غرنگی پرشتی شوی نو کچری دی ووری نو دیستا کبولیت نکی. بازی خوستا قبولیت د دې وجه نه کوي چې طاقت نشته د سره د دې کارونو چې کم د الٰه نه طلب کول شي د رب نه طلب کول شي نو طاقت نشته اوس پرشته چې ته باران ورول شي نبی چې ته باران ورول شي او دا غرنګي کڅوک د شیطان عبادت کوي شیطان چې ته باران ورول شي او دا غرنګي کڅوک د بل څه عبادت کوي نو هغه بچي چې ته ورکول شي باران چې ته ورکول شي دا کارونه غن شي قدرت نشته یو طرف تاغي قبولواز نه شي ځکه نشي کولای چې عاجز دي او بل طرف تک بل فرض مونږ وایو کسو قبولواله کولم شي طاقت یم نه دا ټول خدای بنديان دي عيسى عليه صلوات و سلام اغه نه ځان ته په چغه باندې خوشاله دي او نه قبولیت کې استاد خبره خبر زندل نه کباز کې سنا سه قدرت شته دي نو هغه ستا قبولواله نه کوي ځکه هغه په دې باندې خوشاله نه دي لکه کانبیاو ته عبادت کیږي نیکانو خلکو ته عبادت کیږي او دا هغه نه خدای جوړول شي نو هغه کستا خبره بل فرض و عمري او طاقت مينو هغه په دې باندې راضي نه دي نو چې هغه استاد کارو کی ځکه د عبادت چې غوال دا صرف الله تعالی ته دي هغه خپل الله ته محتاج دي الله ته چغوي ناغي بستا سے ضرورت برابر کی استا پچھ غبان نے بس خوشالش او کت سو کوئی چې بل فرض شیطان اوریو طاقت مشتا د جنات نه دی ویل وی کارونه کوي منډه تړلی وي ناغه مستقل نه تو د چغي وستا आवाज بوري خدای قدرت مستقل نه دی الہ او هغه ذاتی چې هغه مستقلی هر کار کولی شي نو داغه مستقل قدرت مستقل نشته عم عاجز دې ک الله غواړي اوس به اونیسی الله باغ باندې قادر دینو ام خدای نشي کړي نو الله فرمای ان تدعوهم ک تاسو چری دی را بلې لا يسمع دعاکم تاسو خبرې ناوي لکه بوتان شو ولو سمعو او قبل فرض ووري لکه انبیا شو نیکان خلق شو چي د عبادت کول شي خدای ته جوړ کړي شي مستجاب لكم اغه تاسو د پاره قبولواله نه کوي اګورا د دې ټول سيزونو عبادت کیږي زه په قرآن کې الله جل جلاله د دې هغه خبره په خپل ذکر کړی دي چې موږ د عبادت لایق نه لکه دلته کې الله فرمای و یوم القیامت یکفرون بشرککم او پرز د قیامت باندې دی به انکاریانی ستاسو د شرک نه چې دی تاسو خدای سره شریک کړی دي د دې نه بدی انکاری دا منینه اغه مستحق ندی نبی بسنګ وای چې د ماته عبادت کړي ابا وای ز مستحق د عبادت نوم کده کړي دا بد خپل سمې کړي نو ګور وتا دلته کې الله جل جلاله نبی وګړه مخالفت کې بلکې استاسو د دې شرک الټا مخالفت کې استاسو حاجتونه برابرول سکه بلکې د دین الټا مخالفت کوي او دا غرنګي سورت سبا کې د ملائکو بارک امتیر شو ما کانو ایانا یعبدون بل کانو یعبدون الجن خدای پاک دی همون ته عبادت نو کړي مونږ د عبادت لایق نو نو د ملائکو گواهیم الله را نقل کړي دا چې ملائکی بم پرز د قیامت باندې ستاسو مخالف شي او دا بوتان او کانی دا بم په قیامت کې د دې نه انکاریان شي لکه سورت مریم کې تیر شوی دی واتخذو من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ناغيبم بوتان بم قیامت کې پدی باندې الٹا د دوی نه تبری اختیار کی د دوی نه بویزاری اختیار کی د دې اولټ بشي دلته خودی د عزت سبب ګرځول دي نو قیامت کې دا ټول بولټه الله تعالی پر مې ستاسو د شرک نه انکاریان شي چې مونږ مستحق د عبادت نو خدای دا د خپل سمې کړي مونږ ته عبادت نه کړي مستحق د عبادت نو کمل کې دي کان بیا دي دغه رنګي کې جنات دي دغه رنګي کې پرشتي دي نو یوم القیامت الله تخویف ورکی د شرک نه رول کئ و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې یک فرون به شرک کوم دی به کافران شستا سو په د شرک باندې انکار به کی ستاسو د شریکول نه چې دی تاسو الله سره شریک کړی دی ولا ینبئ کو خبرداري به تاسو درنکی اے انسان مثل خبیر په مثل د خبردار ذات خبردار ذات چې څنګه پوی دی چې مستحق د عبادت صرف الله دی مستحق ذات چې څنګه پدې پوه دی چې حاجتونو پورا کول والا الله تعالی دی مزعما او دا غرنګي خبردار ذات چې څنګه پوه دی پدې خبره باندې چې आवाज صرف هغه ته پکار دی حاجتونو صرف او هغه برابر ول شي او خبردار ذات چې څنګه پوه دی چې دا بوتان نه دنیا کې څه کول شي نه آخرت کې څه کول شي ملائکه او جنات او شیطانان نو دنیا کې د الہیت قدرت لري او نه آخرت کې د چاډ پاک کول شي خبردار ذات چې څنګه په دې مسله باندې پوه دی الله تعالی پرمحي ته د خبردار ذات په شان دې په دې مسله باندې څوک نشي پوه ځکه دا الله جل جلاله د ذات مسله د وحدانیت توحید الله لره ثابت ته شریک نشتا په دې چې الله پوه دی تا په الله پوه کینو د الله په شان تاسو په دې مسله باندې څوک نشي پوه ګورا دا د الله جل جلاله د ذات سره متعلق مسله ده دا الله هر ځای کې تفصیل سره بیان مستقل دلایل سره بیان کړي نور مسائل راشي هغه داسې تفصیل سره نه بیانې اجون کې دا اهمه مسله ده په دې باندې انسان د دنیا اعمالو قبلي کې د قبر او د آخرت نجات او کچر انسان سره وحدانیت نه د دې په مقابل کې شرک کی نو دنیا کې متباده او قبر کې متباده او آخرت کې متباده د دې وجنه کمزه کې چې د توحید مسله بیانې الله جل جلاله هغه تفصیل سره بیانې او سره د دلایلو بیانې یولج اللیل فی النهار داخل یلا تعالی شپلرا پرس کې نور سیوا کی ویولج النهار او داخل یرز درا فی اللیل فشپک نشپ سیوا کی وسخر الشمس او تابع کړه دین ور والقمر او سپومه د خپل ډر خلاف نشی کوله کلن دا ټول چې دی اجری روان دی لاجل مسمن تر یو نیټه مقرر تر قیامت پوری الله جل جلاله دا روان کړي روان دی ذالکم دا کارون کونکه الله والا تعالی دے ربکم پالونکه ستاسو له الملک خاص د پاره الملک مالکیت ته یا بادشاہت ته اختیار والے والذین واغبوتان آغا غیر اللہ اغه معبودان باطل تدعون چې تاسو عبادت کوي اغه تا من دونه ما سوا د الله نه ما یملکونا مالکان ندی اختیار نلری من قدمیر د پوستکی د اډو کی د کجوري په برابر د پوستکی د اډو کی د کجوري یا من قدمیر معمولی ونتی اختیار نلری دا کنایه ده د لګوالینا ان تدعوهم كجرتا زبلای دی لرا لا يسمعوا دعاکم استا زبلن ناوری لک بوتان ولو سمعوا کچری ووری بالفرض ملائکی و انبیاء وغیرہ مستجابو لکم نو قبول والن شکول تاسو د پارا قبول والن کی استاو زپ یا قبول والن شکول استا طاقت نشته قدرت مستقله نشته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اورز د قیامت باندې یک فرونا دی به کفر کئ انکاریان به بشرک کوم د شرک ستا سنا ولا ينبئ کو خبردارې بدر نه کیتا تا مثل خبير په مثل د خبردار ذات ولا ينبئ کو خبر بن کیتا لرا او پوهه بن کیتا لرا مثل خبير په مثل د خبردار ذات الحمد لله رب العالمين رسوله محمد و علیه وصحبه اجمعین. یا الله توحید مسله مونږ ته نصیب کړي، الله پدې باندې مونږ پوهیږي، کړي الله پدې باندې زموږ ایمان مضبوط کړي، دنیا قبر آخرت کې توحید زموږ په کار راوړي. الله شرک دې شرک دې نصیب ونه، الله داګه دې بوینه مونږ وساتي، الله دا سکارونه مونږ وساتي چې زموږ ایمان خراب شي.